Яйнарыш. Курманып хот ханапсхам афасом эз яхтаг. Курманып хот ханапсхам афасом эз яхтаг мырқасау. Тезэчэмиш анығызрати эр тэсэ. Шанығам цыфхам заш ягъашэши, ауш сягъунығам цыфхам гурэп стэрэчэ стэчэныгъа аригъагъот. Зыцыф гурэм шанығы иош асмын зэрисэн фэм фэду джири эсэрэп. Ау цыфот харэш зыстэгъурэр тхьам къесэ. Арэштэу курманны пхоу тхьанэпсхам афашӀыгъам эз яхьылӀагъэу мырсэӀо. А тхьанэпсхэр дунаим зычи зэрэщымыӀэхэри зытхьазакъом нэмыкӀ тхьазэрэщымыӀэри тэшӀэ. Уашэми чӀылъэми цыфхэм тхьэу алъытэхэр щыӀэхэми цыфхэм тхьэу алъытэхэрэмрэ зиусхьанхэу алъытэхэрэмрэ бо зэрэщыӀэхэм фэдэу тэ зытхьазакъо тиӀэр тылъапӀэр ары. ЗэкӀэри къэзгъэхъугъэр ежьыр ары. Ежьым таи тыщыӀ. Зы зиусхьан закъо тиӀэр Иисус Христос ары. Тхьэм ащ зэкӀэри къыригъэхъугъ ащи щыӀэныгъэ къытеты. Ау зэкӀэми ашӀэныгъэр яӀэп. Цыф заули тхьанэпсхэм ясагъэхэшъ ащ фэдэ зы зашхыкӀэ тхьанэпс горэм къурманып хъоу фэхъугъэ шъыпхъэм фэдэу алыр ашхы. Арышъ алыр хьалэл емыхьалэл амышӀэу агухэмкӀэ еджэнджэшхэу алыр зашхыкӀэ агухэр аушӀэих. Гъомлапхъэм тхьэм нахь пэгъунэгъу тигъэхъурэп. Тышхэмэ тишӀуагъэ къакӀорэп, тымышхэми тиягъэ къакӀорэп. Ау шӀэшхъуныгъэ макӀэ зиӀэхэм ягъогу фифитыныгъэ зыгъэлъэпауэрэ мыжъоу щафэмыхъунэу шъуфэсакъ. Сыда пӀомэ алыр хьалэл емыхьалэл зымышӀэу ыгукӀэ еджэнджэшхэм ошӀэныгъэ зиӀэм тхьанэпсым иунэшху ащ фэдэ лыр щыпшхэу лъэгъумэ алыр ащи ебгъэшхыныба. Арэщтэу ишӀэныгъэкӀэ шӀэшхъуныгъэ макӀэ зиӀэ пщэу Христос ыпсэ зыфитыгъэр огъэкӀуады. Шыхэу алыр хьалэл емыхьалэл амышӀэу агухэмкӀэ енджэджэшхэрэм псэкӀод яшӀэу агухэмкӀэ зяшӀуагъэмыстэмэ Христос ары псэкӀод зашӀэрэр. Арышъ шхыну шхырэмкӀэ шы псэкӀод езгъашӀэмэ лы шхыжьыщтэп шы псэкӀод есымыгъэшӀэным пае.